Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Пятница пачалася з дажджу. Апоўдні вецер рвыў так, што здаваўся яшчэ адным вязнем слуцкага замка. Перад тым, як адправіцца на дах, лёднік прачытаў канон пра святой Багародзіцы, а тады абкруціў вакол сябе тонкі сталёвы шнур, схаваўшы яго пад камзол. Цяжар быў салідны, не лягчэй за рыцарскі панцыр. У гэты момант Пранцішы лёднік, напэўна, не супраць былі б належыць да прасветленай расы сільфаў, якія умеюць лётаць і рабіцца нябачнымі. А ноч была сапраўды жудасная. Халодны дождж ліў так, нібыта дзесьці сівабароды Ной ужо зладзіў каўчэг і загнаў туды апошнюю пару тварын божых. Цёмна, руку выцягні не ўбачыш. Толькі няўцямны юрат мог расчыніць акно, каб упусціць у цёплы пакой з камінам, аблямаваным плінфай з выявамі чорных арлоў, суровую стыхію. Але акно давялося расчыніць, таму што між дахам і пакоем доктара нацягнулася сталёвая нітка. Лёднік яшчэ раз праверыў, ці добра замацаваны на шкаляры адмысловыя рамяні, з дапамогай якіх артыстаў слуцкага тэатра ператваралі ў купідонаў. Яшчэ раз шэптам прагаварыў апошнія настаўленні. Як толькі праз двор прайшлі няшчасныя мушкецёры, якім выпала несці варту такую слату, доктар прашаптаў: «Давай, з Богам!» Пранціш ступіў на падаконнік. Лёднік крутануў за ручку пазычанага ў тэатры механізма, шнур бязгучна накручваўся на барабан пры кожным павароце, надзейна фіксуючыся, так што не трэба было напружвацца, каб утрымліваць груз. Пранціш злёгку адштурхнуўся нагой, я чуў, што яго падцягнула наверх. Шкаляр адразу вымак, як упушчаная ў ваду хустка, але холаду не адчувалася ні да таго, калі кроў ад хвалявання бурліць. На вылічанай вышыні шнур замёр. Цяпер трэба было аслабіць яго моцна, разгайдацца і дастаць да акна сільфіды. Скрозь дош і цемру агні, што гарэлі ў памяшканнях варты на валу, здаваліся цьмянымі вачыма паміраючага драпежніка. Вада цякла ў рынах з глухім рэвам, як зняволеная рэчка. Нарэшце Пранцішу ўдалося зачапіцца пальцамі за адкос аконнай нішы. Так, закінуць нагу, перачакаць, каб суцішылася шалёнае сэрца біццё. Лёднік увесь час паўтараў, што трэба выхоўваць здольнасць да канцэнтрацыі, сачыць за дыханнем і пульсам. Цяпер трохі пасунуцца. Пранціш расшпіліў пасы і саскочыў на падлогу. Але працяла думка, што памыліўся, ногі сустрэлі не пухнаты кілім, а голыя дошкі. Не было і паху ўсходніх курэнняў і водару кветак. Холад амаль як на вуліцы. Пранціш асцярожна ступіў у глыб пакоя, цёмна як цмок прыглынуў, і ён напружана прыслухоўваўся, ці дыхае нехта побач. «Хто тут?» Ледь чутны шэпт удару па напружаных нервах, як стрэл гарматаў. «Панна, я ад Бутрыма!» «Гэта вы, такі мілы хлопчык, што з ім прыходзіў?» У шэпце чулася хваляванне. Пранціш наблізіўся, выцягнуўшы рукі, за ягоную руку ухапіліся халодныя пальчыкі. «Хлопчык, Вы павінны зараз жа сысці, пакуль ваша авантура не мела непапраўных наступстваў. Я ўсё адно на ланцугу. Нічога. Дзе замок? Пранцішу сляпую, як яго вучыў доктар, калупаўся сагнутым дротам у замку ад ланцуга, хвіляў 10, якія падаліся бясконцымі. На лесвіцы увесь час мсціліся крокі. А што, калі зараз скрыгатнуць засаўкі і ў пакою варвецца сам князь? Па спіне шкаляра цёк халодны пот пры адной думцы, што не справіцца і давядзецца вярнуцца да лёдніка ні з чым. Сільфіда маўчала, дыхаючы так ціха, што часам браў сумнів, што яна зямное стварэнне. Нарэшце у замку нешта шчоўкнула, і ланцуг апынуўся на падлозе. Сільфіда ўзнялася, зашаргатала тканіна, хаця усяе раскошыва ўбранні пакоя гаспадар непакорлівую палоніцу пазбавіў, на ёй яшчэ была неабдымная сукенка-рагоўка. Пранціш пацягнуў Сільфіду за руку да акна. «Хадземце!» «Чакай!» Жанчына паваждалася, і спадніца, нацягнутая на тры абручы з кітовага вуса, разам з абручамі з мяккім шоргатам, апусцілася на зямлю. Усё, і дух паветра вылецеў у вольную стыхію. Лёднік падхапіў сяброўку свайго дзяцінства на рукі. Пранціш сціпла адвярнуўся, хаця ў цемры ўсё роўна толькі мог пачуць усхваляванае дыханне абодвух, ды няўцямны шэпт. «Гэта ты! Гэта ты! Гэта ты!» «Не цмок з белага возера!» – пакрыўджана адказаў у думках Пранціш, паглынутым адным палачанскім мяшчукам. Акно завесілі чорнай аксамітнай парціерай, і можна было запаліць свечку і нарэшце адзін аднаго ўбачыць. Сільфіда з палёгкай сцягнула сябе высокі парык, знізаны перлінамі, і яе чорныя валасы бліскучымі хвалямі рассыпаліся па плячах. У такім выглядзе, няхай з цёмнымі кругамі пад вачыма і схуднелая, яна выглядала яшчэ прыгажэй. Лёднік паднёс ёй адвар. «Выпі зараз жа, гэта дасць сілаў». «Дзякую», – прамовіла Саламія Рэніч, прымаючы гарачы кубак з вогкім зеллем у далікатныя далоні. Такія маглі б належаць шляхцянцы, якой з маленства адзявалі і ў дзень і ўначы трохі за вузкія пальчаткі, каб пальцы былі тонкімі. «Каб не твае лекі, я за апошнія дні застудзілася б зусім». Па твары доктара прайшла цень нянавісці. Разбэшчаныя юрады з радавымі гербамі замест мазгоў. І Бог у іх інакшы, чым у народа, якім кіруюць, і мова інакшая, і мараль інакшая. Бененатус эт посетюйонатус эт католікус. «Чым абражаць шляхту, ты б расказаў, што рабіць далей», – прамовіў Ірвіч. Саламея ласкава усміхнулася раззлаванаму шкаляру, чамусьці толькі на адно яе шчацэ левай утварылася ямінка. Пранціш сумеўся. «Гэта твой вучань, Бутрым?» «Не зусім». Лёднік паглядзеў на Пранціша амаль бездапаможна, але Вырвіч не збіраўся прыніжаць яго ў вачах прыгажуні. Тым больш папера пра куплю алхіміка засталася ў сапегі, перададзеная на захаванне ягонаму камердынеру ў невялікім клунку асабістых рэчаў разам з нататнікам Бараняці і шляхецкай шапкай Вырвічаў. «Гэта высакародны юнак, якога даверылі мне дзеля выхавання, ягонае сапраўднае імя Франтасій». «Пранціш!» – ганарліва ўдакладніў шкаляр. «Пранціш!» «Вырвіч, герба гіпацентаур!» Сільфіда нават уздрыгнула, пачуўшы гучнае шляхецкае імя, яшчэ раз усміхнулася шкаляру, на гэты раз больш скавана, і схілілася ў паклоне. «Прабачце, ваша міласць, я не ведала, хто вы, і вы рызыкуеце дзеля мяне, ваша міласць. Франціш паціснуў плячыма і прыняў важны выгляд, хаця яму больш было даспадобы, каб Сельфіда называла яго і надалей «мілы хлопчык». Але тая глядзела на доктара. «Даўно хацела цябе спытаць, гэта адкуль?» Яе пальцы кранулі шнар на ілбе алхіміка. «Адзін шляхціц распісаўся», – незадаволена адказаў лёднік. «А гэта?» Саламея асцярожна правяла пальцам па яшчэ свежай драпіне на шыі. Другі шляхціц распісаўся. «І шмат на табе такіх арыстакратычных роспісаў?» У голасе Сельфіды пад насмешкай чуліся шкадоба і горыч. «Нямае значэння. Урэшце, за тое, чым я займаўся, трэба расплочвацца, і дзякуй Господу, што спыніў мяне, лёднік перахрысціўся. Чым глыбей мы былі ў прорве, тым мацней нас трэба цягнуць наверх, і вялікая няўдзячнасць скардзіцца, калі ад моцнай выратавальнай рукі засталася пара сінякоў». Доктар спыніў непрыемную размову і дастаў з-пад ложка клунак, у якім аказалася нейкая дзіўная вопратка. Шаравары з паркалю, кацавейка, стракатыя анучы. «Павінен засмуціць цябе, Саламея, у бліжэйшыя гадзіны ты будзеш мурынкай!» Тая ціха засмяялася. «Пасля ролі Сельфіды ты мяне нічым не засмуціш!» Хутка замест Саламеі Рэніч у пакоі стаяла дзіўнае стварэнне, захутанае ў танную стракатую тканіну, наматаную паўзверх тоўстай кацавейкі. Лёднік задаволена гледзеў кабету. «Постаць непазнавальная. Ага, цяпер фарба!» Намацаў клунку круглы слоік, зняў накрыўку. «Вырвіч, гэта што?» Пранціш схіліўся над слоікам. Нават у прыцемку было відно, што фарба не чорная, не брунатная, чырвоная. Шкаляр засмуціўся. «Джавані паказаў, дзе браць, казаў, будзе напісана для эфіёпаў». «А гэта, па-твойму, слова эфіёпы?» – злосна прашапеў лёднік. «Не вук гэта для індыянаў чырвонаскурых!» Але не было часу высвятляць адносіны. Алхімік выклаў трохі фарбы ў сподак, затым дастаў з кішэні маленькую бутэлечку, высыпаў фарбу яе чорнае змесціва з рэдкімі залацістымі іскрынкамі, прамяшаў проста пальцам і скамандаваў Саламеі: «Павярніся да мяне!» Правёў па яе шчацэ цёмны пасак, акуратна расцёр, правяраючы адценне, асцярожна прыбраў паз ногцем залатую іскрынку. «Заўсёды марыў беспакарана перапэцкаць твой тварык. Бутрым, што ты робіш у каміне навалам сажа? Гэта ж...» Франціш зразумеў, што за бутэлечку апрастаў лёднік. «Гэта ўсяго толькі попіл. І тут яму самае месца», – цвёрда сказаў Бутрым, размазваючы па белым твары сяброўкі дзяцінства алхімічнае золата, за якое аддаў 10 гадоў жыцця і сябе самога ў дадатак. Цяпер у цемры твар Саламеі можна было бадай прыняць за мурынскі, калі б, вядома, не сінія вочы. На галаву ёй накруцілі палатно, а зверху лёднік накінуў радно. «Прыкрывай твар і рукі, каб дождж фарбу не размыў. Аснова тлустая, але ўсё-ткі лепш не рызыкаваць. І вочы свае, валошкавае, не падымай». Можна было б над гэтым маскарадам пасмяяцца – але не цяпер. Лёднік узяў свечку, падышоў да акна, сарваў аксамітную партьеру, правёў свечкай справа налева нейкую загагуліну і зараз жа патушыў агонь. Дзесьці далёка ў цемры запаліўся агеньчык, які таксама пісаў зігзаг і згаснуў. Усё. Цяпер будзем напагатове. Дождж адбіваў шалёны рытм нялюдскіх скокаў, заставалася няшмат часу, а пытанню было як маку смаргонскім абаранку. «А як ты даведаўся, дзе я знаходжуся?» – прашаптала Сільфіда. «Я думала, сам лею, калі пабачыла цябе». «Калі мяне арыштавалі за шарлатанства, – усміхнуўся лёднік, – то дэкляравалі, што будуць судзіць разам з яшчэ адной вядзьмачкай». «Мне трэба было быць асцярожней», – сумна прашаптала Саламея. «Падарожны папрасіў дапамогі. Маўляў, вочы забалелі, моцы няма. Я ж бачыла нармальныя вочы, можа, кулаком нацёртыя. Дала слабое содавае расчынне, абы адчапіўся. Гэта ж зусім бяшкодна. Хоць пі, хоць умывайся. А назаўтра ўсё цягнуць у суд. Аслеп. І аказалася падарожны са Слуцку, адзін з князькіх паюкоў. Ясна, што адмыслова падасланы». «Толькі дядька Лей, баптэкар наш, засвечыў, што я бяшкодныя лекі дала, але яго добра пужанулі, каб змоўк. Да і што ягонае сведчанне ў судзе каштуе? І мяне хутенька звезлі ў Слуцк, бо я пакалечыла слугу слуцкага ардыната». «А ваявода Полацкі узяў ліст ад трыбунала, каб цябе вярнуць у Полацак. Цябе не дзівіць такая ўвага?» Сільфіда промаўчала, і лёднік скрушна ўздыхнуў. «Ясна. І як спадару Івану пашчасціла патрапіць у такую гісторыю, да яшчэ і цябе ўцягнуць? Што за блёкат пра захавальнікаў дзіды?» «Ай, бацька зрабіў вялікую памылку», – прагаварыла Саламея. Ён вынес сутарэнню некалькі скруткаў і не ўтрымаўся, паказаў знаёмаму гандляру, не мог без захопленых слухачоў. «Чакай, так ён усё-ткі знайшоў Полацкую бібліятэку?» Саламія неахвотна адказала. «Менавіта так той гандляр і вырашыў. А бацька замест таго, каб усё адспрэчваць, давай рабіць намёкі, цану сабе набіваць. Ну, ты яго ведаў, прабач, і сам такі раней быў, як пачнеш разважаць пра вялікае дзеянне, аурум, аргентум, хоць над вухам выстралі, хоць пацалуй не заўважыш». Саламея ціха засмяялася, відаць, успомніўшы нікі, не самы ганаровы для лёдніка выпадак. «Вось і пайшлі чуткі. Чым далей, тым больш фантастычныя. Гандляр данёс Мартіну Радзівілу, які даваў самую высокую цану за любую магічную лухту». Франціш расчаравана ўдакладніў. «Дык няма нічога, ні Рамфеі, ні місіі яе захавальніка?» Але лёднік не быў такі легкаверны, ягоны голас не стаў менш напружаным. «Саламея, ты разумееш ці не, што стала важнай фігурай у буйной палітычнай гульні? Што сама прысутнасць цябе ў стане таго ці іншага магната нібы дае яму больш праву на карону. За прыўкрасны алены, між іншым, троя загінула і куча небаязлівых дужых мужыкоў. Ты валодаеш нейкімі ведамі?» Саламія адказала крыху змененым голасам, у якім чулася нават уладнасць. «Не кожны ведай можна валодаць, дарагі мой. Як валодаюць каштоўным камянём альбо універсітэцкім дыпломам. Не кожную веду можна перадаць па сваім жаданні, як перадаюць права валодання домам альбо рабом. Вось я ведаю, што я літвінка, што ў мяне ёсць радзіма, за якую варта памерці, што я са слаўнага вольнага горада, і бацька гэта ведаў. Але як перадаць гэтую веду таму, хто не можа яе падзяліць? Ты лічыш, што я моцна змяніўся і не заслугоўваю больш даверу, намагаючыся гаварыць спакойна, папытаўся лёднік, што я перастаў любіць свой горад. Ты занадта доўга жыў на чужыне і занадта лёгка пакінуў радзіму, прагаварыла Саламея. І я памятаю, як за скрутак з формулай ты гатовы быў душу закласці і пайшоў быў навучанне хоць да Харона, калі ён адкрые табе, як рабіць гумункулусаў. Ведаеш, як бацька цябе называў у часы тваёй адсутнасці? Фауст! Наш бедны Фауст! І цяпер, калі ты знік, а тваю маёмасць распрадалі, я вырашыла... Ты зноў падаўся ў далёкія падарожжы. Франціш адзначыў пра сябе, што лёдніку ўдалося схаваць ад землякоў здзелку з панам Агалінскім. Што ж, я заслужыў такія словы. Але мяне можаш не баяцца, я на твае веды не прэтэндую, бо адмовіўся нават ад сваіх. З цяжкасцю, нібы яму было балюча, прагаварыў лёднік. Так, я ўсё мог аддаць за новыя веды, акрым душы. Верыў, што вось няхай навучаюся ў бязбожнікаў, якія гавораць пра перасяленне душаў і сцвярджаюць, што зносяцца з духамі. Леж я толькі назіраю і выбіраю, што варта пераймаць і заўсёды змагу спыніцца, не пераступіць мяжы. Як быццам ступіўшы ў брудную лужыну, можна выбраць сухое месца. І мне страшна ўявіць, як далёка я мог бы зайсці па дарозе ў бездань. Але ўсё ў волі Господа. Я зразумеў, што браць на сябе ролю абранца і носьбіта таемных ведаў – найвышэйшая праява гардыні. Я больш не алхімік і не астролаг. Я... Лепш табе не ведаць, наколькі я мала цяпер значу. Дождж ударыў у шыбу мяккай нябачнай лапай, нібыта аб чымсьці папярэджваў. Бутрым, я зусім не лічу сябе абранніцай, ці цябе не вартым, засмучона прагаварыла Саламея. Я ж памятаю, як мы хадзілі ў Сафійку, сядзелі над Дзвіною, як ты мне распавядаў пра Рагнеду і Владзіміра, пра Ефрасінню і Скарыну, і пра тое, як Іван Жахлівы заваюваў наш горад, а тады Стафан Баторы, як мы лазілі па мурах і сутарэннях, і як знайшлі ржавы рыцарскі меч з выявай вершніка. Павер, усё, што я маю, і я сама, належыць табе. Акрамя таго, пра што ты пытаешся. Проста гэта не мая таямніца. Я яе не прасіла, і я над ёю не ўладная. Няважна, прамовіў лёднік. Я за сваю гардыню